tambwisinga imoto naluka nguya yoka kuvanda mwa esika nalembisa motema naluli Denis mwana pupe na misope ya bebe monoko na ye fason biberon ya basantu yakobikisanga singai moto naluka kuya yoka kovanda mwa esika nalembisa molema e naluli Denis mwana pupe na misope ya bebe monoko na ye fason biberon ya basantu yakobikisanga ngai nakoka mwa mote na moni bolingo ezokisingai pota na motema botala e Dede toka bwani, otiki ngai na foto ya pamba Olingi ngai na tala, butu moi na lela e Dede to mesani, longola nde basoni na zuwa e Tozonga na libala pe bamona baka chwa e Soki pe baka chwe, kanda ele ki makasidi e Zebo lezali pembeni bakota tutala e Choka! Bueno, bueno, baba! Foto ya pamba, ulinginga na tala, butu moi na lelae.